žijete v nefunkčním vztahu, hledáte odvahu, psychickou rovnováhu? A nebo v téhle popletené době nevěříte už ani sami sobě? Máme pro vás řešení, jak se zbavit trápení. Kurzy Life Coachingu na www.psychickapohoda.cz. Dobrý závěr z dvojky a nejde na toho, jak zlovna. První přepadne tě splín, hned jak vyhrabeš se splín. A v zápětí slůžka přešla půl, aby že na něj vrátil by se splín. A pak si můžeš slámat vás, abys šanci nepropás. A odpověď hledáš na dotaz, proč to těžké nejde s nás. Proč to těžké nejde s nás? No to je neuvěřitelné. Opravdu se nebojíte jít takhle nadšení problém. Snad neznáte i řešení. Rád bych ti svěřil návod na štěstí, recept na masti světa bolestí, ukázal ti na rozcestí, kudy za štěstím. Jsem kouč, ten co ví a všemu rozumí, jsem kouč, co poradí, zmapuje území. Ten kouč, ten co ví a všemu rozumí, jsem kouč, co poradí, zmapuje území. Thank you.